Atxaldeon oruer, kaio lan emankizuna euskal irratietan, lan mundua jorratzen duen emankizuna da, hemen elkartearen partaidetzarekin antolatzen dugu Ipar Euskal Herriko ekonomiari buruzko saioa, aldiro hor zira, emankizunen prestatzeko eta gomiten juntatzeko Francis Karikart, atxaldeon. Atxaldeon. Eta gaurkoan esku langintza aipatuko dugu, mai inguruan Stefani Lieb lagungintzan ari den Aranotaileriko kidea zira, egunon? Atxaldeon. Eta etzira bakarrik eskuara ikasten ari zirelako Joana Barbierekin. Joana, atxaldeon. Atxaldeon. Eta gure mai inguruan, badugu Ortzaizetik Andoni Dario Merlu ahotza, atxaldeon zuri. Bai, atxaldeon. Iban Arruferia Arrizizelkaria Ainoan, atxaldeon. Bai, atxaldeon zuri. Eta emankizunean zehar, aintzinetik grabatu dugun Katalin Antxia dendaria ere entzunen dugu. Beraz, jorratuko ditugun gaietan, ohizko ofizioak galduak ote dira, jakintza batzu babestu behar ote dira, gure gazteek gustu ardezaten esku langintzan nola planta, zer aholkatu, eta zer erkertzen duen, eskun lan batek, zien kasuan bakutsari, ala zer barnatuko dugun gure saioan. Mai intzulia eginen dugu lehenik, pixka bat zuen ezagutza egiteko, berdin Ortzaizetik hasiko gira. Beraz, Andoni Dario Merlu, Makur Metals, lehenik, zer da, enpresa kooperatiba, nola antolatuak ziste? Ba, hori enpresa bat da, Ortzaizten dugu gure atelira, eta lehengo nagusian segida hartu dugu, hori 2013an. Eta hiru asozie gira. Kide. Hiru kide gira. Bez, Makur Metal, hiru kide, erranduzu 2013an segida bat hartu zinutela? Ba, antion egin segida. Eta orain behatzi langile gira. Bederatzi langile. Eta zuen lan ahloa, ahotza beraz, zer duzue gehien bat egiten hor burdinarekin? Bo, burdinarekin... Anitz eskaler egiten du, portaleak, barrandak, verrier horitaik, burdin lan tipi horik, ez xarpant metalik eta horik. Hala, lan tipiak baina, hala ere lan zehatzak? Ba, lan zehatzak, ba. Ze, pixka bat, baduzue galde frango eta diseinuaren aldetik ere, edo dena egiten alduzu edo... Ba, dira? Denait enaldugu, baditugu guk eiten ditugun modeloak, batzu ditentira marazki batek ilan edo ziaitik usi duten eksemplo batek ilan. Gehien bat burdina da, baina ala ere izaiten aldira eskalegetan martxa batzu taulezkoak edo. Klienteak, bezeroak, nor dira gehien bat? Partikularak. Partikularak? Ba. Partikularak kasi denak. Etxeak zahar berritzen tuztenak edo etxe berriak iten tuztenak? Bietaik. Bietaik. Eta zergatik zuk, behar zuzira hor, zuk autatu zinuen lan hori, zure aldetik? Ni tipidanik maiten nuen eskueki lan zerbait egin. Hene etxean etxalde bat da eta han bada beti zaite egiteko eta gainera bainin otxo bat hautza dela eta berak erakutsi da eta pixkat lana eta gustatu zait. Gehien bat laborantzako tresnekina ari zena otxo edo ari dena beti berba da? Ez, gure bezala bergauza otxo. Etxaldea hene buraxo etxan zen. Ados. Ez gustua... Hala, familian eta otxuri esker pixka bat. Ba. Hala. Eta beraz hor bederatzi langile? Bai. Zuek barne edo bestalde zuek? Ez, gu barne. Hala, bederatzi ziste. Horutara. Eta urrun joiten ziste, artetan edo? Usu kostaldean gira, eta gio Ortzaizetik hurbil, Garazi eskualdean, Dona Paule, eta kostalde hartio. Da hor, zure lan ahloan, bada konkurentzia edo ez ziste inbeste, nola ziste? Bada konkurentzia pitiat, mez gira hainbeste, beraz, lana bada denentzat. Eta presioaren aldetik zurezko eskalerrek konparatuz, nun baitan, zer da, gehiago kondatu behar da edo denbora berian... Ez, pixkat gehiago kondatu behar da, pixkat gehiago. Beraz, indugu zure enpresaren aipamena, Makur Metal, bai. Deitzen da. Makur. Eta jonen gira berdin, beha jutzeizetik hainu arat, Iban, arruferia. Bai, bai, bai. Beraz, enpresaren historioa, nola sortu zen ere, edo segidea bat hartu duzu, edo zuk sortu? Ez, nik asian naiz 2008an, eta lehen bizikotik esperientzia hauniz hartu dut, zera egualdean haitu naiz amair urte lanean, ondotik gananaz azkainiko arrobian lau urte, eta geroztik ja nahiko esperientzia banuen, eta demorazen ja hasteko, hori da. Eta formakuntza horretan egin zinuen? Ez, bate. Bate. Ez nik familia, osaba badut, eta bueno, familian eta hola lanean ahriakin nahitzen direna, eta nik estudiatu dut hori marrazkiak iten eta arxitektuak, bai, holako. Zabenon, eskolatik ateraia eta esperientza behar zen lanean hasteko, ez nuen lanetik atxematen, eta orduan, bo, hasi nahiz nire osabakin agobian, eta, eta pitianaka, hori arte. Ez, ahri zizelketa ipatzen delarik, gehien bat, zer da egun guziz galeiten dauzutena edo? Eske, lan hortan aski zabala baita, denetak iten aldugu, baina nik hautatu dut lan fineak artistikoak. Hori da, etxeko izenak eta eskulturak ere. Bai, gehienetan, hori eran maite dutena. Geroztik ez bada hortan lana, bertzeko zekiten aldut, ez da problemik. Leio itzuliak... Bai, baita ere. Bai. Hori etxean eta hola badire, kriston lanak, etxak oinoa idire montatzen eta oino ahri ematen alda, bai. Ez lan finagoak, hortan nahi duzun gehien bat, nahi duzun bai, gehien bat izan. Bai. Zer dira, idatzi ahriaren gainean... Bai, hori eske lan hortan behar da, hauniz gauz jakin, zera behar da matematikak jakin ongi, geometria, marrazkiak egiten ere. Orduan importantea da dena jakitea, eta bai, beti marrazkien behar da, lehenbizikoa klienteakin nahi, zerbait nahi baldin badu, lehenbizikoa ikusi behar du paperean nola den, eta geroztik iten ala. Eta zure formakuntzak arkitekturak laguntzen zaitu hortan behar? Bai, ni tikitan beti eskuekin ibiltzen nintzen marrazkiak iten eta hola, eta bai, hau laguntzen du bai. Zuek ere, berriz zure gana diteko Andoni Dario Merlu, usu planekin haizizte? Ba, anitz, eta gero eta gehiago. Eta eskuz edo ordenagiluaren bidez? Biez. Zu? Ba, ni eskuz bai, gehiagoetan. Bai. Jonen gira, bez, ortsaizetik, edo, eta inoatik azparneraten, antzira, beraz, Stefani Lieb, ginen dugu pixka bat Arano, Taileja, da Arano Taileja, bez, enpresaren historioa? Barkatu euskara ikasten ari naiz, beraz prestatu dudana irakurriko dizuet. Bibazu? Milesker, eskualun berri eta gaztea bainiz. 2008an sortu da itxasun aserian, mundarrain mendi solan, horregatik nuen Arano izendatu ene lantegia. Ondotik larexo horora joan nintzen, eta orain, 2019an tik, azparnen naiz. Arranoa bere menditik airatu da, azparnera pautzatzeko. Ene aitatxi zapataina zen, garian frantzian man zen. Ez dut ezagutu, baina ohartzen gira eskulan gintzarako plazera transmititua izan dela naturalki. Lagua lantzeko berezitasunak, zoin dira? Sorkuntza etapa guziak, txukunak izan behar dira, emaitza perfektu batetara iristeko. Lombide horren egiteko, harta sua izan behar da, pazientzia ukan behar da, bere eskuekin trebe izan behar da, indarra ukan behar haitzin besoetan, usutan, mosketan, ari bai kira, eta larrua materia gogor bat izan daiteke zonbait zuetan. Mm-hmm. Beraz, ze larru mota? Behi larrua, zezen larrua, behiki larrua eta... Larru vegetal? Larru vegetala. Hala, vegetala. Eta horre, zer egiteko gehien bat, zer ekoizteko? Beraz, zakuak, moltsak, zinturak eta artetan baditu bakotsaren nahikeriei luturiko galdezkak etak baditu beraz. Mm. Eta... Begeian bat marokinerian. Ados. Bez, geruari begira? Eta nola jartzen ziren edo? Nire lanbideaz pasio natua naiz. Bakarrik ari naiz preseski larrugintza lanbidea eskulan gitza lanbide. Bat, baita ez dut produktibitatean mota desberdinen sorkuntza ainitzan modu komertzialan ikusten. Sorkuntzan eta neurira eginak diren sorkutzetan aritzea maite dut. Sorkuntza bakoitzak bere harima baitu. Eta sortzen dudana saltzeko egiten badut ere, garantzia ematen dut sortzen dudanaren kalitatean eta edertasunean. Beste emazte bat entzunen dugu, ez da gurekin, baina grabatu dugu aintzinetik, Katalin Antxia, deitzen da, sortzez Aretxabaletara, Gipuzkoara, eta bada hiru urte xaran instalatu dela, dendari gisa, harekin mintzatu gira. Xaran bizina ez duela hiru urtetik, xaran bizina ez. Hemen irekia dute atelierra ere, ba etorri ginenean bertan, 2019an, beraz janeko hiru urte pasa dira. Ze formakuntza egin zinuen? Komunikazio ikasketak ditut nik, eta kazetari gisa lan egin izan dut hainbat urtetan, bai telebistan, bai irratirako ere, eta gero kulturgune batean ere komunikazioa lorrean lanean izatu nintzen. Eta gogoa izatu nuen, komunikazio arloko urte horiek egin eta gero eskulana zer zen ikertzeko. Gorputzak eskatzen ninduen eskulana egitea. Eta hor nun modagatiko beti izan dute olako irrika edo atrakzione bat, eta beti nahi izatu nuen eskulana probatu eta modaren arlotik. Eta hor, pentsatu nuen, modara dedikatuko banintzen izan behar zela ikasketak eginda. Eta 2012 urtean egin nuen hiru urteko formakuntza bat, eta egiarran esan behar da gaur arte oso autodidakta ere izan naizela. Egin izan ditut kurtso independenteak diseinatzaile ezberdinekin bai Frantzian eta bai Espainian zehar, Euskal Herrian ere, eta bueno, nire markaren beharren arabera autodidakta ere izan naiz, eta aski buru gogorra gauzak lortzeko, eta ordu asko eman ditut nire kobazuloan. Bezure enpresak badu zure izena, Katalin Antxia, edo beste izen bat? Ez modu bat gisa ezagutzen da. Modu bat da Europa markaren izena, eta nahi bauzu erreferentzia egiten dio moda ulertzeko moduari. Nik nahi izatu dut proiektu honekin erakustea nola eginak diren gauzak. Ez hainbertze zer diren, baizik eta nola eginak diren. Ez nolakotasun hori landu nahi nuen eskulanarekin, eta hortik modu bat izena erabili dut marka eta atelierra izendatzeko. Hala ere, jadanik bezeroak badituzu, behar bada aintzinagotik zenituenak edo nor dira? 2019an saran atelierra ireki nuelarik, nik eskaintzen ditudan zerbitzuak zabaldu nituen, ez? Eta horra zinintzen, bai ikastaldiak ematen ere, patroiak egin eta josten ikasi nahi duenarentzat, eta baita ere antolaketak egiten, legetuz edo erraten dena frantsesez. Orduan, nahi bauzu, aukera hori dena zabalduta, de zero berriak izan ditut, azkenean basaran etzelako joskinik, etzelako zerbitzu hori, eta inguruko herrietatik ere jendea gaur egun oraindik etortzen da zerbitzu horiek egiteko. Eta beste gauza bat ere egiten hasi nintzela, ikusi nuelako eskaera bat zegoela, da, neurrira lana egitea edo surmezur. Jendeari, ba, jauntziak, edo, bueno, jendeak batzuetan, eta gehien egiten dudan surmezur lana izaten da, etxan duten jauntzi bat aspaldikoa sobera maite dutena, ba, berdina egitea, ez? Orduan, bai, klienta, interneten duen klientak jarraitzen du hor, baina kalean naizenetik, ba, zerbitzuak zabalduta baitut berriak ere. Zer dituzu eguneroko jantziak ala ere edo... Beira, nik egiten dudan nire moda proiektuarekin, nahi bauzu nahi izan dut pixkat moda beste modu batera egin, ez? Izenak erratzen duen bezala. Orduan nik urtean bi kolekzioa aurkezte horrekin apurketa egin dut, eta egia esan salmentarako arrazoiak ere moldatzea ekarri nau filosofia aldaketa horrek. Orduan, eguneroko jauntziak lantzen ditut, baina arlo soziala eta ingurugiroaren zaintza ere barne dutenak. Ez nik modaren euskarria beti ulertu izan dut identitate lanketa baten gisan, eta saiatzen naiz, bueno, bai diseinu aldetik hori lantzen minimalismora begira, eta bestalde batetik materialak ehuneko naturalak erabiltzen eta petroleorik gabeak, ez, erran nahi du horrek. Orduan, eguneroko jauntzi iraunkor hori sortzen dut, eta jendeak benetan datorrenean tailerrera erraten du. Egunerokoagoa dela, azkenean, xarma eta dedikazio eta maitasun hori guztia eginda estetika esklusibo bat lortzen delako, eta zinez, saldu nahi baitut zerbait erraten duen atorra, ez? Zerbait erraten duen jauntzia, ez? Eta orduan, ba, jendeak zerbait egin nahi duelarik ere, da irauteko sortua, eta beti erabiltzeko, eta iraunkortasun eta ingurumenaren zaintza horretatik nola ez egunero erabiltzeko gauzak. Katalina Antxia entzunen zaitugu ere berantago emankizunean zehar, eta bon, lehen partiaren borobiltzeko, bukatzeko, Francis, bez, zer egan, zu ere, generat, eskulan gintza bat irotia zira, hori? Bai, bai, bai, eta ikusten dena da beti transmisio historio bat dela, eta sustut, aur denboran, ikusten delarik norbait eskulan gintzan ari, hor xedea emaiten du, ideia emaiten du, gero edozoin ikasketa egintare, noiz bait, ba, eta xantza izaiten alda hortako, baina noiz bait, itzutzen alda eskulan gintzari, eta hori biziki poita da, egan nahi du, zinez aurrek behar dutera kurios izan, eta joan tailer horien ikusteat, pentsatzen dut denek tailerak zabalik dituztela, izan bakarrik izan taldean, ala ere beti aurrak badu horako so bat, eta transmisio horrekin gero noizbait nahiko du egin, eta hortan pentsatzen dut geroari buruz ere beharko dugula lan egin. Kaiolan emankizuna segitzen ari ziste Euskal Irratietan, eskulan gintza aipatzen ari gira gure gomitekin, eta ez da bai da baino gehiago solasaldia arloa zabalduko dugu, erriteko lehen galdera nola egin gazte du, eta jende gehiago ez bortzaz gazteak berriz eskulan, oizko eskulan horiek lotzeko, Iban, Arruferia, berdin zuk, zer, nola ikusten duzu, Janik, zure lana, ez bakarrik argizizelkari gisaz, eta entzun dituzu beste aurkezpenak behar badira loturak egiteko, Francisek zion bezala? Bai, gauza da, aurrak behar dute ikusi. Gu nire atelijan beti urtean behin edo bi aldiz zirekitzen dugu atea, jendeak ikusteko eta nola egiten dute lana, eta hori da niretako prinzipalena, behar da ikusi. Obea aurrak eta gazteik lotzen bali zaio lan bati, baina... Baina gauza da, gaurko egunean gauzak aldatu dira, agunt. Lehen gu haitu ginen lanean amalau moa bosturtekin. Oai, gelitzen dira etxean ogoi eta hogeita bosturte eraino, eta geroztik ez dutela, ez dakitetzen nahi duten, azkenean. Gu lehenbizikutik baginuen gauz batiteko, beti batzen zerbaititeko, eta gorputza indartu zen. Eta nire ofizioan beti indarra behar da, eta ni tikitan hasi nintzen, eta orduan hortan segitzen dut. Baina nire gauza da, niretako prinzipalena da ikustea, gazte, tikiak begiratu behar dute, jakin behar dute, eta interesatu ere, eta maite. etxalde batean handitu zira Anduri, Dario Mejlu, Osaba edo Otio bat erikusi zinuen hauzguanari, bez, behar da, Ibanek erreiten duenari jardokitzeko, ados zira horrekin? Ba, arrazoin du, ba. Behar da ikusi zaiten alden, eta ikusteaz geroz, deia, zaitatea atzenako da, hurire garantitsua da. Gio, erakasleak ere, baute garanti garantitxu handi bat erakusteko aniz gauza iten altiera eskuetaz. Ez biti studio luzeak. Orientazioaz mintzo gira ere pixkat ez da. Ba. Hala. Tira badela pixkat lan administratibuetara tera maiteko gazteak, eta badelaik badirelaik olako lanak garantitxuak direnak eta gustagarriak oloren buru. Ba, bertira ate anitz ideki erakusteko jende anitzi zeiten alden. Irakasak eta burasuak ere? Ba, burasuak ere. Ateidekiak badirenean eta... Bai, eta ostian Ibanek erranduen bezala, obra horien egiteko, behar da jakin, behar da matematika piskar, geometria, behar dira estudio batzu ere egin, eta horiek menperatuak direlarik, ordean berriz ere lotu eskulangintzari, eta hor gauzak ono ederragoak egiten dira, eta uste dut bai eskaleretan behar direla karkulo batzu egin, argietan ere behar dira kasu egin, proporzio eta edozoin gauzekin, lagu baten egiteko, ere formak eta denak badira egiteko, jantzietan berdin, hor zinez uste dut erakasleek hor lotura egiten ahalko dutela, bai estudioak eta bai eskola gintzaren artean. Hala beraz, segitzeko, nola egin gazteak ere olako lan bat berreskuratzeko, Stefani Liebe, galdera hori egiten dauzut? Formakuntza zentroak Dordonia aldean dira, urbilago sortu beharko liratzeke. Ikusiz eta zenbat aurtisau ditugun eskualerian, biziki interesgarria izanen litzateke. Hala ere, xantza dugu ene lanbidea rentzat espeletan eta armandaritzen beltza randegi batzuen ukaitea. Garaian azparnek ura gaztain nondoa eta beltzaran ainitz zituen. Arrasoa da partikularen etxeetan zirera eta ez direla industrializatzen jakin. Baina horrek ez dukentzen bi bati gula gere inguruan. Hori eta gero preseski lantegiet zapatain gintza garatu dute. Iban, zuk erran duzu, ikasi duzula enpresetan, edo argizi zelketaren. Edo ez formakuntza berezi bat? Ez formakuntza bate. Badakit badela, pauen aldean bada, eskola bat, seguraski hori hutsa dela, pentsatzen dut. Baina nik ikasi dut, nik hasi nintzen mala urtekin, bakantzetan, asteburutan taula, diru piskatatatzeko, eta Osabaren ahobian lan nahitu, eta aurtan ikasi dut, gauza ginta. Anduni, zure aldetik, zuk nun ikasi zinuen? Nik izan niz kanton, Angelun, eta ikasketak aninatut, ba. Erraiteko, bez, iduriz eskola urbilena pauen da bai. Ahi jazizelkatzeko, bai, ikasteko, bai, esteko, bai. Eta kanton bada alako abar bat horrena. Bada beti hori, kanton izan tenaltzira, Tarnosen ere bauzu eskolat, pauen, eta elduden irailan, rekompaino Angelun idekiko urte... Sail bat. Mm-hmm. Katalin Antxia dendariari ere galdera hori egindakugu, beraz nola egin, jende gehiago lotzeko eskulan hori jaren ustez. Nire kasua kontatuko dizut, Nik adibidez, modan eskulanean asteak erakarri ninduen izan zen ikustea azkenean moda nik ordurarte ikusi nuen zerbait estetikoa bezala, ez? Eta zinintzelarik eskulana deskubritzen eta jauntziak egiten erraten nuen, baina moda gizakiaren eskulanaren emaitza da, ez? Eta hor konturatzen zara, hor hartzen duzu botere bat eta ikusten duzu zenbat gauza aldatzen aldiren, ez? Eta eskulanak eskulanak ere balio duela revoluzione bat egiteko, eta eskulanak balio duela gure inguruko arlo ekonomiko eta sozialean ere eragiteko, ez? Eta batez ere eskulana eginda gure inguruan nola sortu dezakegun impactu positibo bat. Nik ikusi nuen eskulanean hasi nintzenean gaitasun hori zuela eskulanak, ez? Gero aldi berean, nik eskuekin lana egitea, ez dakit, beti maitatu dut niretzako da, kirola egitea bezala, ez? Lortzen duzu konzentrazio maila bat, eta nik beti erraten diet nire laguneri, eta klienteeri ere galdetzen didatenean, erraten diet benirentzat, tailerrean lana egitea da, yoga egitea bezala, ez? Lortzen duzu konzentrazio maila bat, eta konzentrazioa, zure lan horretan, eta uste dut buruari hone egiten diola. Orduan, hasi behar da eskulana egiten ikusteko horrek zein onurak dituen norberarentzat eta inguruan ekonomia eta arlo sozialean ere eragiteko. Gauza asko egiten ari dela eskulanarekin, bakizu ez da bakarri produktua sortzea. Badu horrek atzean zinez zenario mugikor eta iraunkor bat. Baute da, leku bat, orako lanbide batean sartzeko, edo ze aurku eman zinezea joke hor gazte bati, edo ez gazte bati, bortzaz, beste pertsona bati? Moda eskolat badire, leku guztietan, nik Donostin ezagutzen dut, bertzaldean, akademiak badire. Bada moda, eta bada dendari gintza, ez dakit, biak badira? Bai, badan, eta nik hemen atelierrean ere probatu nahi duenarentzat, be 15 orduko ikastari trinkoak, ikastaro trinkoa eta motzak ere eskaintzen ditut, ikusteko maite duzunero, ez? Hori lehengoko kontaktua beti egin behar da ikastaro txiki batekin, edo poteri, edo zeramika egin nahi duenarentzat, gauza bera, eh? Kontua da, lehengo nik importantzia ematen diot eskulana frogatzeari, ikusteari, edo lurra lantzeari, edo ardoa egiteari, nahi duzuna, baina eskulan bat ikusteari, eta giro aukeratu gehien maite duzun eskulana, eta sakondu horretan eta pentsatu zenbat gauza egiten aldituzun eskulan hori eginda, ez? Ez dakit, nik uste potentzial handiena eskulanarena hortxe dagoela, ez? Gauza kaldatzeko grinean. Hala, behar dela, entxeatu erraiten zaukun, Katalina Antxeak, joitarazikut gure gomitetan hor dela adibidez Ainoatik, Iban Arruferia argizizelkaria. Hor, langileak, erranduzu, ustezin, zure duriko paueko eskola hutsa zela. Bai. Ez erran edu, langileak falta direla, hor zure arloan? Bai, ikusten da, Gero eta gehiago, zaila da norbaitea agapatzea. Generat, ahi olai patzen dela ikasteko, nik... Ikusten dutalaik edo burdina edo argia emaiten du pixkat indar gehiago behar dela, errautsa edo behar bada, horrek du belu jarazten zure ustez? Bai, iten du, bere efektua segura aski, bai, lan zikina dela, baina eta, da... Eta indarra behar dela? Bai, indarra, bai, hori bai, azkarra izan behar da. Baina nik erraten dutena, nahi behar duzu gitarra ongi jo, nebizikoa solfeoa ikasi behar duzu, orduan behar dena bezala, urteak behar dira, pazientzera eta... Eta hori da, baina hori ez da harrapatzen dindik, bai, ez. Eta zure argloan, zu hautza zira, Andoni Darri Merlu, makur metaleko kide zirela hori tarazten dut, bez, langileak falta ere, zaila da, txemaiteko edo? Langileak falta, bo gure kasuan konten gira, baditugu iruzparo gazte, sartu berriak direna, ez dira erreskia harrapatzen, ez. Beute lanean hartzeko emeia, dia, eta formakuntzare beute jakin. Egia da, ez dela lan erresa, Ibanek aipatu du lan zikina dela bagure itxan. Hala da, egunaf nintzen zulaik beltzatuik ateatzen zira handik. Alduguna ezartzen dugu plantan, eskulanak erresteko. Eta pentsatzen dut, ala ere, denbora intzinatu arau, gauza batzu aldatu direla, ez? Pixka bat, ala ere, tresneriak ere laguntzen du, ala ere, inbatian orain, Iban, edo ez zain beste? Bai. Zdukentzen azkarra izan behar dela? Benan, bai, baina nire kasuan, nire neurian beti, bo, nik dena eskuziten aldut. Nik nire lanak, bai, badiren presaundiak dena masinak eta baituzte eta eta bertze modua da. Bai. Eta Stefan Iliebe barkatu Arano Tailerrako beraz arduradun zira azparnen. Zer ekartzen du eskun langintza? Zure uste zer ekartzen, ekarri eta ekarriko behar bada? Ongi zaite eta atsegin hainitz ekartzen du. Sorkuntzan aritzeko aukera emaiten du. Dena zu horre aurrek eginez eta ezkeate moduan lantegi batetan. Lombide horietan aritzeak zure autonomia garatzen du. Edo zain momentutan arazo baten aurrean zuzira bakarrik eta zuri dira ete atera bideen atxermaitea zure lana aitzina dadin. Hala bez hori, zerrek hartzen duen, pixka bat hasi ziste erantzuten, Andoni eta Iban, zuzenki zerrek hartzen dauzu zuri, Andoni, lan horrek? Fiertasun anitz. Instalatia delaik, bukatia delaik eta... Ba. Astapenetik hasten zira, ikusteko zena iduten zuzenki, marrazkiak egiten dituzu, jo berda debisa egin, akortie laik jo eraiki lana, eta astapenetik bukaera hartio. Anitz lan fasad ezberdin bat dira eta anitz interesgarria da. Zure aldetik, Iban, zer ekartzen dauzu? Nire plazer handi bat eta gaineran ahiakin beti lan bat egiten baduzu da auniz denborakotz. Ahia orai erte diendakin adute lana, oai badira oino elizak eta olaintak eta nik gozbera duk. Lehengo ahiak ere berziz zelkatzen dituzu? Tarteka bai, iten aldut, bai, maite dut aski gainera. Bai? Eta ze ahi mota duzuzuk gien bat, zer da hemengo ahia lan gauzara legeak oai aldatu dira honitz, eta ahobi bat, ahobiak haidire denak tikitzen zera legeak beti errautxa, asotxa eta dena, eta claro, badago hain jendea uniz ibiltzen dire mendian eta arriskutsua da agobi batean ondotik pasatzea zera edo zengoz pasatzen alda hortako eta bakarrik hemen gelditzen dana da azkainekoa lagungo agia lehen bazen xaran baina etxea dute eta goe azkaine noiz arte ez dakigu baina momentuko zor da bai bere ezaugarriak, bere zitasunak zein da? Koloretik hasiz behar bada? Bai, bakizu oai leku guztietatik ekartzen dugu ahia, guai. Kolorez, nahi bauzu urdina ere bada, eh? Azkaingoaren... Azkainekoa bi kolorea baitie, bada gorria eta xuria bai. Eta Katalin Antxia berriz entzunen dugu orain, eta berari ere galeindako guzer ekartzen dakon, beraz lan horret. Eskulan gintzak, behira, modu praktikoan errateko eta zuzenean zerrekartzen du kontsumitzaileari zerrekartzen dio. Euskal Herrian edo modu lokalean egiten den produktu artizau batek ezer eskaintzen dio. Produktu bat asko zire jareztiagoa dendetan dena baino, nahi bauzu. Bai? Orduan, nik uste dut, eskulana egite horrekin konturatzen garela produktu merkeak nola eginak diren, bai? Dendetan ikusten ditugun produktu merkeak eta nahi bauzu nola hori ikusten da behar bada garbien. Denda handietara edo superfizia handietara zoazilari kamisetak bai duzu 5 eurotan, 6 eurotan, ez? Urban, guk horren etxean badakigu zentratu sozial dagoen, badakigu hori egin duenak ez duela soldatarik izan. Esplotazioaren produktuak dira horiek, bai? Orduan, janeko ezin dituzu hori dakizunean, janeko ezin dituzu begiak itxi eta ez ikusiarena egin. Bai, zu pollite egoteko. Orduan, nik uste dut eskulangintzarekin kontzientzia, adibidez, kontzientzia bakian izateko lan egiten dugula, gutxiago izateko prezgarela, eta ba beste ez dakit, politikoki eta bai sozialki ere lantzen ditugula beste gai batzuk askoz ere interesgarriagoak eta horrek unura bat ekartzen duela, ez? Lan artisau horrek gure ingurura. Hala, Katalin Antxiak egiten zaukun, Franziska Rikart, konsientziarena ere bazela, pixka bat erosilarena, nun hartzen din, zer ondori horikin, eta bon, hori begira entzun duzunarekin, zer gogo eta duzu? Eskulan gintzan hartzen dena, plazera, aipatia izan da, plazera handi bat hartzen du, andonik erranduen bezala lehenik behar dira gauzak asmatu, pentsatu nola egin behar diren, gero kalkulu batzu egin, gero egin, ekoiztu, eta hortan da diferentzia handia eskulan gintzen aiden bat eta beste langile baten artean, berak ekoizten du eta bere eguna edo bere astea finitzen dolarik ikusten du, hori nik egin haut, hor lekian da, ekartzen du zerbait, ene ingurukuei, bezeruei, lugaldeari eta oro, aldiz beste langile batzu egiten dute aginduak dituztelakoz beren lana egiteko, baina ez dute olako plazerik hartzen ahal, hor zinez eskulangintzan nahi dena plazera hartzen du, eta gainera bere eskutaik hori ateatzen dela, eran nahi du bere baitaik ateatzen dela, eta hori zinez garantzitsua da, eta uste dut hortan denak ados giren, zinez eskulangintzan hor jendea akuplitzen da, zinez bere baitak ateratzen da zerbait, eta hor arrasto bat ere uzten du, eta bere ingurueri, zerbitzu emanez, zenta beharrezkoak dira, ez dira bakarrik apainketarako, batzu beharrezkoak, seguritate, eskalerretan, edo etxe baten egiteko, ahi batzu behar dira ezari, borta baten gainean ezartzeko ere behar da zerbait, eta orden, hor zinez, bai, hor eskulan gintzen nahi dena, zerbait ekartzen du bere ingurukuei, eta hor, arrotasun hori estenditzen aldu, naski. Mm-hmm. Iban, hainitzetan ikusi zaitut, bai, ez zerreiten, egia du, bai, netako ere gauz bera da. Bai, bai. Mm-hmm. Estenditzen duzu, hor, pixkat, zukere, galdin dakot, Andoniri, zure produktua, fini delaik, eta hor, bauzu, zukere, arrotasun hori? Arrotasun eta bere efektua egiten du ere, mm-hmm. bai, inguruan, bai, mm-hmm. jendeak ikusten dutena, eta beti efektua egiten du, bai. Mm-hmm. Eta gerua, bai, gerua aipatzeko, beraz, galen nauzut zuri, Stefani Berdin, geruari buruz, bon, baikor izan behar denez, edo nola ikusten duzun gerua? Ene arloan optimista naiz, larua zabala da, arlo desberdin hainitzetan baliatzen denez, artisau desberdin hainitz izan daitezke. Kondutan hartu behar ditugu gure inguruan diren saldunak, eta ondorioz saldunen materialen konponketan ari diren, aurtisau hainitz baditugu, eta horrek gehitzen du larruaren inguruan ari den langile, eta enpresa tipi hainitz, beraz gerorako konfientzia badugu. Mm-hmm. Geroari buruz, Andoni Darumerlu, zakit makur metalen denborarik bat duzuen gogoetatzeko geroa, beti interesanta da, larea txikitzia, geroari begira ere pixka bat biogune batzun hartzeko, edo nola ikusten duzu? Deia, gure kasuan, gure bikideak erretratiko urbiltira, hemendik bizpairu urte burian baino joanen da, eta bestea bospasei urte burian, beraz hortako gazte batzu hartu ditugu, pixkat hori... Haien segidan pixkat hartzeko. Zure bikideak bez, eta hiru zizte zurekin hori bai, da? Bai, bai, bai, hori da. Eta ez zinuke bakarrik segitu nahi, hor kide bezala? Bai, hartio hiru ginen, eta nahi dut espiritu hori atxiki, denen artean partaiatu, eta hola gira untsa antzazten alko. Mm-hmm. Moztu zaitut, egiten zinuelaik ere, eta hortako dituzuela gazteak beraz bai, hartzen, eta... Ba. Eta lotura hori hor, nola, importanta, lotura hor gazteak sartzen direnean? Ba, zenta, deia jakitatea erakusteko, ezpita haste bat ez dena ikasten, bertira urtea handanat, eta eta izan dadin segida bat. Gio lanari begira, izan da beti, hortakoz gira inkieta. Hala, geruari begira. Berbara, gerua galeiten hau zut, hor aktualitatea ditutzeko oraina, ez dakit, oaiko krisiek eta ze ondorio duten burdinaren presioan edo? Ba, presioak goratu tira, ba. Eta goratzen aitira honu. E bon, noizpait berriz jautsiko tira, ba. Gerla hori finituz, do. E, ba. Historiak, hori erakutsi du. Ba, ba, ba. Ez da luzatzen, ez da luzatuko. Gio, hemen... kostaldean ta izain da biti lanaitekoa eta bezeroak siait burian dilaik eta badakilaik zer nahi din ezariko du behar den presioa onkaiteko. Eta hainitz hainitz ari ziste kostaldean? Hainitz, ba, igira ba, laike. Bet, ba, diende kopurua handelako edo birakatz, edo aberasak handirelako ere? Edo... Ba, hurire. Bietaik, bietaik. Horile, aldatzeko tendentzia, ez dakit, zuk senitzen duzu hori hainoan, Iban, ahiarekin? Nik kostalean ez naiz gatenal. Ez dut, lehen haitu nintzen, baina bidean taula gateko eta suera jende bada. Ni nahi dut, hobe, jendean ere atelijan etortzea. Hobe da, baina nik beti inguruan iten dut lana, hemengo eskualerian beti inguruan, hemengo jende ez, bai. Mm-hmm. Bai, tarteka sortatzen da, bueno, Italian, Alemanian taula lan politak iten dutena. Mm-hmm. Baina gehienetan hemen bai. Bai. Mm-hmm. Francis hor kasketaz aldatzeko, eta be, eskutik hori da, kooperatibaren kide zira, eskupilotak egiten dituzue, ez bakarrik eskupilotak, epilotak, eta bon, hor ere zure lanian, zuk ere... eskulan gintzari lotu zira behorrein, zenta beste lan batzu kandituzu, hemen elkarteko langile zira beti. Bez, zure lanari begira, zer gero ikusten duzu? Be, geroa gurea da, bez guk eginen duguna lortuko dugu. Ordean, bon, espero gauzak bide onerat joanen direla. Hala ere, orokorki eskun langintza duela zomait urte behar ba beldurgarria izaitena altzen, denek hartia zuten usaia gauzak erosteko internetez edo edozoen gauzetan, beti inala merke, ez ginuen soberak asoiten nuntik heldu zen eta oro. Hala ere, azken urteotan, eta ez bakarrik COVID gara iuntan, mina leheno, asizien pixkat, kontzientzitu dira jendeak, eta hoaik asumaiten dute, bon, gauza bat erosten dut, nok egina du, zendako hola egin du, eta ze autu egiten dut, eta hor bada, bai zinez jendea kasu maiten du, eta hortarako geroari begira, aski baiko horniz, zenta uste dut eskulangintza baduela ono egiteko, eta gainera behar dugu jakin gehiago komunikatu, behar ba, hori garai hortakoa baita, baina pentsatzen dut zinez eskuz eginak diren gauzak jendek erosiko edo hasteko bere ganatuko dituztela, eta ordean hortarako behar dugu zabaldu jendei erakusteko Katiarin erten zuen bezala behar ba ikasketa ikastaro batzu egin, jendek ikus ezaten zer den eta oro, baina bai geroari begira aski bai korniz, eta pilotan munduan hasteko, pilotan hartzeko beti pilotak beharko dira. Eta lotura iteko erranduzunarekin, ez pilotarekin, baina edo pilotapunpetik hartzeko, Katalin Antxiak geroa ingurumenaren alde joz ere ikusten duela egiten dauko. Hori da. Alde batetik, nire produktuak euneko eun naturalak dira, hau da, oial naturalekin eginak daude, petroleo gabe esan nahi du horrek, eta gainera monomaterialak erabiltzen ditut. Zer esan nahi du horrek, ba, euneko eun kotoia direla, edo euneko eun linoa, edo euneko eun artilea. Eta produktuak euneko eun material bakarra direnean, hauek ez ditugu dendan arruntetan aurkitzen, behiratu besterik ez duzu zuen etiketa erropetan, seguraskin asia dela. Eta euneko eun naturalak edo material bakarra, monomateriala ditugun jauntziak, gero berziklagarriak dira. Hau da, bidaltzen alditugu, kotoia berziklatzen duen enpresa batera, txikituko dute, eta berriz oial berriak egingo dira, ez? Eta hor bizitza lusatzen dugu. Hori, berdea izatetik, gero eta gertuago sentitzea, baina aldi berean, Taller txiki batean, ba, modu batek duen bezalako taller txiki batean, lana egitean eta produktu artesau hauek sortzean, azkenean fabrikazio denbora, ba, moda produktu arrunta baino luzeagoa da, eta horrek azkenean bultzatzen gaitu, eskaera bidez lana egitera, ez? Eta nik sortzen ditudan ator gehienak lehenengo saltzen dira eta gero egiten dira, ez? Ikusten ditugu zen oneurriko meni den batzuk ere aukeratzen dute beste oial bat tailerrera etorrita eta gero egiten da. Eta horrek zer esan nahi du, ez dudala inoiz alperrikako estokik saltzen. Gero zaborretara edo pubela izango den estokik ez dudala saltzen, ez? Eta esortzen markatu. Eta hori de arrunte positiboa da inguru giroari begira ere. Hala, Katalina, antxe hortan eskertuko zaitugu, gurekin parte harturik, hori taraziko dugu, beraz, saran baduzula zure denda eta dendaria zirela. Geroari begira, hor galera horrekin bururatzeko behar bada, Stefani Liebe, Arano Tailerra zuk baduzua azparen, proposamen batekin eluzira? Bai, ideia gisa, pentsatzen dut ongi izanen litzatekela gaur egun batzuk baldin badira ere, baina ez dira bat ere osatuak. Artisa uen bilduma zerrenda baten sortzea. Hainitz artisa u gira, baina ez gira bortxaz ezagutzen eta jendeek ez dakite ere ez. Ekoizpen eta konstumo lokala sustatuko luke gainera. Horrez gain, hortara bideratu nahi duten gaztentzat biblia moduko bat eginen zaie. Hala, beraz, zerrendatzia pixka bat nor diren, eskulangileak, nunbait Ipar Eskualegian eta Ego Eskualegian ere, hemen elkartea hortan ari da ere nunbait sare horren lantzen? Bai, bon, sare hori behar ezkoa izango da. Uste dut hortan badirela ekintza batzu hor pixkat hasten direnak. Badira proiektu desberdin batzu, ara nola bat hor bururat heldu zaitena, deitzen dena manufaktur de proximite, eta gainera azpandar batzu hori kudeatzen dute, zenta bada proiektu eder bat azparnen deitzen dena Fab Labea, hori da gune elkarte gisa den gune bat, nun masina imprimant 3D eta horietaik izango diren, baina ere hori